gândește prea mult la mine. Dar când mă îmbolnăvesc, cu toții încep să se gândească numai la mine. Din fericire, iau Nurofen răceală și gripă și calmez rapid principalele simptome. Febră, nas înfundat, durere în gât, durere de cap. Ca să fiu acolo unde este nevoie de mine. Nurofen răceală și gripă. Țintește eficient gripa și răceala. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi. Europa FM, este ora 13. Iorgan și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit! Gernă prasnic, temperaturile coboară noaptea până la minus 29 de grade, este cod portocaliu în aproape toată țara până marți la ora 24. În Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Moldova, Transilvania și în Maramureș, gerul se va intensifica. Minimele vor fi cuprinse în general între minus 29 și minus 15 grade. În București, minus 20 de grade la noapte, ninsorile abundente revin de marți seară. Primarul general vrea ca și deținuții să fie scoși la treabă. Ne vor sprijini cu deținuți și jandarmi pentru a reuși să dezăpezim toate trotuarele. Școlile din 21 de județe și din București sunt închise astăzi. Mâine vor fi închise unitățile de învățământ din 16 județe și din capitală. Primăria Buzău a decis să mențină deschise creșele în ciuda vremii geroase, astfel încât părinții care merg la serviciu să aibă în grijă cui lăsa copiii. Au fost redeschise circulației auto în condiții de iarnă autostrăzile A2 și A4. În schimb, 40 de trenuri au fost anulate astăzi. Un tren care ar trebui să ajungă din Satu Mare în București are o întârziere de 120 de minute. Și un avion al companiei Wizz Air, care ar fi trebuit să decoleze azi dimineața din București spre Roma, a avut o întârziere de 5 ore. Timp de 4 ore, pasagerii au fost ținuți în avion, după care au fost mutați într-o altă aeronavă Wizz Air. Ascultați știrile Europa FM. Urmează două zile extrem de geroase în toată țara. Administrația Meteo a emis cod portocaliu de ger valabil până marți la ora 24. Excepție fac 5 județe din vestul țării, Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin. Acestea rămân sub cod galben de ger. Temperaturile pot coborâ până la minus 29 de grade, spune meteorologul Meda Andrei. Astăzi și mâine, în țara noastră va continua să fie extrem de frig. În Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Moldova, Transilvania și în Maramureș, gerul se va intensifica. Minimele vor fi cuprinse în general între minus 29 și minus 15 grade, iar maximele între minus 15 și minus 10 grade. Pentru aceste zone s-a impus emiterea unui cod portocaliu. În cod galben vor rămâne doar Crișana și Banatul. Aici vremea se va menține geroasă, îndeosebi în cursul nopților și al dimineților, dar valorile de temperatură nu vor fi la fel de coborâte ca în restul teritoriului. Totuși, se vor situa și aici frecvențul minus 15 grade Celsius. Vreme extrem de geroasă și în București. Temperaturile minime coboară la noapte până spre minus 20 de grade. De mâine seară, în capitală, revin ninsorile abundente, a spus meteorologul Gabriela Băncilă de la ANM, prezentă la comandamentul de iarnă de la primăria capitalei. Pentru zona municipiului București, intrarea sub incidența codului portocaliu de ger încă de astăzi presupune pentru capitală o temperatură astăzi sub pragul gerului în jurul a minus 11 grade, la noapte minimă termică în jurul a minus 20-minus 18 grade, posibil mai coborâtă în zona preorășenească spre minus 23 de grade. Începând de marți seară, vântul se intensifică treptat, temperaturile rămân negative în jurul la minus 12, minus 11 grade, pentru ca în cursul nopții de marți spre miercuri să înceapă să ningă. Așadar, vreme extrem de severă în București, cel puțin până miercuri. În aceste condiții, primarul general Gabriela Firea vrea ca de curățarea străzilor și a trotuarelor să se ocupe inclusiv deținuții. În ceea ce privește mult discutatele dezăpeziri de pe străduțele secundare și de pe trotuare, am luat legătura cu doamna ministru de interne, cu domnul ministru al justiției, cu domnul director general al administrației naționale a penitenciarelor din România, care ne vor sprijini cu deținuți și jandarmi pentru a reuși să dezăpezim toate trotuarele și toate străduțele secundare. Cred că acest ajutor este binevenit, dar vreau să vă spun că aceasta este o măsură pe care am luat-o în criză. Gerul afectează și traficul fluvial pe Dunăre. În anumite zone s-au format sloiuri de gheață care acoperă până la 80% din suprafața apei. Autoritățile intervin acum în județul Tulcea, în zona Sulina, cu spărgătorul de gheață Perseus. Directorul administrației fluviale a Dunării de Jos, Dorian Dumitru. Au început să curgă zloiuri. Suprafața Dunării în unele zone este acoperită în proporție de 80-90%, în altele este acoperită mai puțin. Unde sunt cele mai mari probleme? Gheața, dacă o spargi, trebuie să curgă undeva. Toată gheața care trece pe Dunăre, pe la Galați, pe la Brăila, ajunge în mare pe brațul Sulina, pe canalul Sulina. Brațul Chilia este blocat, brațul Sfântul Gheorghe la fel, și atunci toată gheața se scurge pe canalul Sulina. Pentru a asigura scurgerea gheții, trebuie să activezi în zonele vulnerabile. Intrarea pe canalul Sulina, în Amonte, până la mila 51, în aval de orașul Isaccea. Deci noi aici acționăm. Dorian Dumitru, directorul administrației fluviale a Dunării de Jos. Cei 100 de turiști români și moldoveni blocați în Bulgaria încă de vineri din cauza nămeților au fost aduși azi noapte în România. Turiștii, inclusiv copiii, se aflau în aproape 40 de mașini. Premierul Sorin Grindeanu, ieri seară la Ministerul de Interne. Am avut, cred eu, cea mai dificilă, doamnă ministru, situație legată de cetățenii români aflați în Bulgaria. Am luat legătura cu ministrul afacerilor externe, care imediat a luat legătura cu domnul ambasador de la Sofia. Împreună cu autoritățile bulgare au reușit să se deblocheze situația pe Vama Veche. Ministrul de Interne, Carmen Dan, a precizat că 20 de copii se aflau între turiștii blocați în Bulgaria. Aproximativ 100 de persoane, mai exact 99 de persoane, 20 de copii și 37 de mașini. I-am adus în România în 3 etape. Eu zic că am reușit să ne mobilizăm și într-un timp relativ scurt, optim, am reușit să-i aducem. Din Vama Veche au fost preluați de către structurile noastre. O parte dintre aceștia au ales să rămână în județul Constanța. În acest moment nu mai sunt persoane blocate pe drumuri naționale, județene sau pe autostrăzi. În Medgidia, județul Constanța, 7 persoane ale căror autoturisme au rămas blocate din cauza ninsorii sunt cazate la un hotel din localitate. Au fost redeschise circulației auto în condiții de iarnă și autostrăzile A2 și A4. Aflăm amănunte de la Manuela Nicolescu. Autostrada Soarelui, pe tronsonul Lehliu-Gară Constanța, a fost redeschisă azi dimineață. Traficul rutier este permis de la ora 9:45. Se circulă acum în condiții de iarnă. Circulația este supravegheată de un echipaj de la poliția rutieră. Traficul pe A2 a fost oprit de vineri, reluat sâmbătă doar pentru 4 ore și oprit din nou până astăzi. De asemenea, circulația pe A4, Ovidiu Agigea, a fost redeschisă de la ora 11:30, în timp ce pe DN3, Ostrov-Murfatlar, circulația a fost reluată cu restricție pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată, mai mare de 3 tone și jumătate. În acest moment nu mai există niciun drum național închis circulației auto. În schimb, 40 de trenuri au fost anulate astăzi. Se circulă cu viteză redusă pe mai multe tronsoane, anunță reprezentanții CFR. Mai multe garnituri au întârzieri de până la 2 ore. Ciprian Ioana. 40 de trenuri care leagă Bucureștiul de orașe din estul țării au fost anulate în această dimineață. Astfel, poate fi permis accesul utilajelor pe calea ferată pentru îndepărtarea zăpezii. Sunt restricții de circulație din cauza gerului pe raza A4 regionale, București, Craiova, Galați și Constanța. Un tren care ar trebui să ajungă din Satu Mare în București are o întârziere de 120 de minute. Deși sunt restricții de viteză și se înregistrează întârzieri, se asigură legătura pe calea ferată între București-Constanța și retur. O garnitură care a pornit din Constanța spre capitală are deja o întârziere de o oră. Un avion al companiei Wizz Air, care ar fi trebuit să decoleze azi dimineață din București spre Roma, a avut o întârziere de câteva ore. Pasagerii au fost îmbarcați de la ora 6, însă au plecat spre destinația abia la ora 11:25. De ce, aflăm de la Raluca Hatmanu. Îmbarcarea pasagerilor a început la ora 5:30. La ora 6, când era programată decolarea, toți călătorii erau în avion, însă aeronava nu a părăsit pista. Timp de 4 ore, pasagerii au fost ținuți în avion, după care au fost mutați într-o altă aeronavă Wizz Air. Reprezentanții Companiei Naționale Aeroporturi București au declarat pentru Europa FM că primul avion în care au fost urcați pasagerii a avut o defecțiune tehnică, acesta fiind și motivul pentru care operatorul aerian a decis să schimbe avionul. În cele din urmă, aeronava a decolat spre Roma la ora 11:25. Potrivit unor surse, pasagerii au devenit nervoși după ce au așteptat câteva ore decolarea avionului în interiorul aparatului. Un zbor pe ruta București-Roma durează puțin peste 2 ore. Ascultați știrile Europa FM. Școlile din 21 de județe și din București sunt închise astăzi. De asemenea, mâine vor fi închise unitățile de învățământ din 16 județe și din capitală. Mergem acum în Vaslui, unde sunt închise toate cele peste 700 de unități de învățământ. Transmite Sorin Saizu. Membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Vaslui au decis închiderea tuturor unităților de învățământ din județ în primele două zile din această săptămână. Prefectul Isabel Bogdan a declarat că s-a luat această decizie după ce meteorologii au anunțat pentru următoarele ore gernă praznic în jur de minus 20 de grade Celsius. Autoritățile susțin că aceste temperaturi reprezintă un pericol pentru copii, profesori și părinți. Și primăria Vaslui a decis ca toate creșele din oraș să fie închise luni și marți. Primarul Vasile Pavel a declarat că ar fi riscat ca primăria să fie dată în judecată de părinți în cazul în care cei mici se îmbolnăveau în zilele geroase în care mergeau la creșă. În prezent, județul Vaslui este sub avertizare cod portocaliu de ger, fiind anunțate temperaturi maxime între minus 16 și minus 10 grade, iar minimele între minus 25 și minus 15 grade. De la Vaslui, Sorin Saizu, Europa FM. În București nu este exclus ca și miercuri să fie suspendate cursurile în școli din cauza gerului și a faptului că de mâine seară revin ninsorile abundente. Primarul general Gabriela Firea la comandamentul de iarnă de azi dimineață. În această seară vom lua o decizie dacă se prelungește suspendarea cursurilor și pentru ziua de miercuri. Ar fi foarte grav din partea noastră, după ce am protejat copiii, elevii, două zile, să-i scoatem exact a treia zi în gernă praznic și ninsoare abundentă. Diseară, împreună cu domnul ministru al educației, cu secretarul de stat de la Ministerul Educației, de asemenea cu inspectoratul școlar general și cu domnii primari de sectoare, vom lua o decizie pentru ziua de miercuri. În Buzău, deși creșele au fost deschise, Direcția de Sănătate Publică îi sfătuiește pe părinți să-i țină pe copii acasă pentru că riscă să se îmbolnăvească din cauza frigului, transmite Cătălina Jingoiu. Primăria Buzău a decis împreună cu responsabilii din învățământul local să mențină deschise creșele în ciuda vremii geroase, astfel încât părinții care merg la serviciu să aibă în grijă cui lăsa copiii. O primă reacție a venit din partea Direcției de Sănătate Publică. Medicii avertizează că spațiile nu vor putea asigura o temperatură optimă de 20-22 de grade Celsius și astfel copiii sunt în pericol să răcească. În plus, nici nu se pot aerisi aceste spații din cauza gerului, iar acest lucru va face ca virusurile să circule în colectivități și să apară riscul unor epidemii. Nu în ultimul rând, autoritățile de sănătate publică arată că și expunerea copiilor la temperaturi scăzute în timp ce sunt duși și aduși de la creșe creează pericole pentru că organismele lor nu au sisteme de termoreglare foarte bine dezvoltate. Din Buzău, Cătălina Jingoiu, Europa FM. A patra zi de iarnă grea la Iași, prefectul reproșează Consiliului Județean faptul că ar fi scos GPS-uri de pe mașinile de curățat zăpada, iar activitatea lor nu mai poate fi acum urmărită. În municipiu, mulți ieșeni sunt revoltați de faptul că aleile sunt îngropate în zăpadă, dar primarul le recomandă să pună mâna pe lopeți, transmite Violeta Cincu. Astăzi și mâine elevii sunt în vacanță la Iași. Toate universitățile au reînceput cursurile, dar rectorii au recomandat studenților să vină de acasă doar în condiții de siguranță. Au fost date asigurări că nu se vor pune absențe și că nu vor fi penalizări pentru proiectele nepredate la timp. Niciun drum național nu este blocat. Sunt 9 drumuri județene blocate pe anumite tronsoane. Trenul Iași-Bacău a întârziat peste 100 de minute, iar trenul Vaslui-Iași cu plecare la 3:55 de minute a fost anulat. Prefectul de Iași, Marian Grigoraș, a declarat că cea mai mare problemă a fost dezăpezirea pe drumurile județene. Am sperat, a subliniat prefectul, ca prestatorii care au contracte să se achite mai bine de obligații. Prefectul mai reproșează președintelui Consiliului Județean faptul că a scos GPS-urile de pe mașinile de dezăpezire și activitatea nu mai poate fi monitorizată. Mulți dintre locuitorii municipiului Iași s-au declarat nemulțumiți de faptul că acțiunea de dezăpezire nu a ajuns în toate cartierele. Primarul Mihai Chirica a precizat că prioritare au fost arterele principale și spitalele, dar că de astăzi vor fi două echipaje pe cartier. Cât privește aleile dintre blocuri, Mihai Chirica a subliniat că nu sunt responsabilitatea primăriei și a sfătuit pe oameni să pună mâna pe lopată. De la Iași, Violeta Cincu, Europa FM. Și revenim în București, comandament de iarnă și la Ministerul Economiei. În ședința de acum se discută despre consumul de gaze și de energie electrică foarte mare în acest moment. Producția de curent acoperă însă necesarul. Vom reveni cu amănunte. Ascultați știrile Europa FM. Întreaga Europa este afectată de ninsori puternice și viscoli. Din cauza gerului, zeci de oameni au murit, majoritatea în Polonia și în Italia. De altfel, în Italia nu s-au mai înregistrat de aproape 60 de ani temperaturi atât de scăzute. Zăpada a creat probleme și în Grecia, în special pe insula Lesbos, unde mai sunt migranți care locuiesc în corturi. O ascultăm pe Florentina Mihăiță. În Polonia, temperaturile au scăzut în unele regiuni până la minus 20 de grade, iar în cursul zilei de duminică, din cauza gerului, 10 oameni au murit, ceea ce face ca numărul persoanelor decedate din cauza hipotermiei să ajungă la 65 doar în această țară. Gerul a făcut victime și în Italia și în Cehia, unde mai multe persoane care locuiau pe străzi nu au putut face față temperaturilor extrem de scăzute. În Italia, ninsorile și gerul au pus stăpânire special pe centrul și sudul țării, iar autoritățile locale au luat decizia închiderii mai multor școli astăzi și mâine. Vântul puternic a sporit senzația de frig. În Grecia a nins abundent în insula Lesbos, unde zeci de migranți încă locuiesc în adăposturi improvizate. Site-ul Greek Reporter a publicat imagini cu corturi acoperite de zăpadă, dar și o înregistrare în care unul dintre migranți spune că nu este deloc bine în tabăra de la Moria. Moria, no good. No good, Moria. Autoritățile din Grecia au decis să-i mute pe migranți în adăposturi încălzite. Și în Franța, termometrele au indicat minus 20 de grade Celsius, iar șoferii au fost sfătuiți să nu pornească la drum decât dacă nu au încotro, iar în această situație să-și echipeze mașinile corespunzător cu cauciucuri de iarnă și lanțuri. Florentina Mihăi, să mulțumim. Starea vremii, gerul năprasnic, subiect de discuție astăzi și la România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, Iorgu. Nu știu ce, prima dată am crezut că e mașina mea stricată, că mi-a arătat numai minus 8 grade, dar acum la costa de lângă noi de aici e Herăstrău, nu? Da, da. Ei, deci nu fi înghețat, nu înțeleg. E serios, când am venit la radio, e gheață, dar la mal. Adică lacul nu e înghețat, nu înțeleg. Văd la televizor sloiuri, cum vin la Budapesta și zic, Doamne Dumnezeule, ce prăpădenie a lumii. Dar în același timp, coduri, copiii stau acasă. Dar vă spun că aici la București zăpada are 20 de centimetri și nu e așa frig. Adică, nu știu, m-am gândit astăzi dacă să-mi iau Adidas și în picioare sau nu. Până la urmă mi-am luat ghetele, că am zis că-s nebun. Vă întreb, doamnelor și domnilor, astăzi la România în direct, cum e acolo unde sunteți dumneavoastră? Indiferent că sunteți în Bihor, în Timiș, în Iași, am văzut că la Botoșani se adună de pe străzi zăpada, ceea ce noi aici la București încă n-am învățat. Deci, indiferent că e bine sau că nu e bine, de joi suntem tot sub coduri. Vă rog să ne povestiți cum ați trăit aceste coduri și care e realitatea. Hai să o povestim noi, să nu ne mai luăm după televizor, că s-ar putea ca televizorul să nu spună întotdeauna realitatea. 0372069599 este numărul de telefon la care vă rog să sunați pentru a intra în direct, iar după sport ne auzim. Mulțumim, Moise Guran, te așteptăm după jurnal. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu. Simona Halep se menține pe locul 4 WTA după ce în prima săptămână a noului sezon a fost eliminată la Shenzhen în turul al doilea. Învinsă în China de Cehoaica Siniakova, ea se află în continuare după Angelique Kerber, Serena Williams și Agnieszka Radwanska în ierarhia WTA. Halep se pregătește acum pentru primul Grand Slam al anului, Australian Open. Ea a ajuns deja la Melbourne cu o săptămână înainte de startul competiției și speră să-și poată depăși cea mai bună performanță a sa de la acest turneu, unde a ajuns de două ori la rând în 2014 și 2015 în faza sferturilor de finală. Simona rămâne însă rezervată și a precizat că nu și-a fixat un obiectiv clar în acest sens, dorindu-și deocamdată doar să se simtă bine pe teren pentru a putea evolua la capacitate maximă. Anul trecut, Simona Halep a părăsit Open-ul Australiei încă din runda inaugurală, învinsă cu 6-4-6-0 de rusoaica Ekaterina Makarova. Rămânem la tenis, Monica Niculescu și jucătoarea americană Abigail Spears s-au calificat în sferturile de finală ale turneului de dublu de la Hobart. Principale favorite ale competiției, ele au trecut în runda inaugurală de perechea formată din japoneza Nao Hibino și Alicia Rosolska din Polonia, scor 6-3-6-4. Amintim, Niculescu avansează